بلغ الاولى بکماله کشف دجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله صلوا علیه و آله صلوا علیه و آله صلوا علیه و آله صلوا علیه و آله وہ کمال حسن حضور ہے گمان نقش جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے گمان نقش جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے گمان نقش جہاں نہیں یہی پھول خالص دور ہے یہی پھول خالص دور ہے یہی پھول خالص دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پر مل یوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر میں نثار تیرے کلام پر میں نثار تیرے کلام پر مل یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں کہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ تو جہاں وہ جہاں کی بہتریاں دو جہان کی بہتریاں نہیں او خدا خدا کہ یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر خدا خدا کا یہی خدر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آنکھیں ہو جو وہاں سے ہو یہی آنکھیں ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے میں زباں نہیں کوئی جانے میں زباں نہیں کوئی جانے میں زباں نہیں نہیں بل کے جسم میں جان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کہیے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہی لامکہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہی لامکہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہی لامکہ کے وہی لامکہ کے وہی لامکہ کے وہی لامکہ کے وہی لامکہ کے وہی لامکہ کے وہی غلا مکہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ غلا مکہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکہ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکہ وہ خدا ہے جس کا مکہ نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوں تو ملک میں کوئی شے ملکوں تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں کہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سر تیرے نام پہ جا فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا اب سیکھ جا دو جگہ فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا اب سیکھ جا دو جگہ فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں کہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں مد ہے غیر دول رضا پڑ اس بلا میں میری بلا کروں مد ہے غیر دول رضا کروں مد ہے غیر دول رضا پڑ اس بلا میں میری بلا کروں مد ہے غیر دول رضا پڑ اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا الا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ